آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سورت یاسین مکی سورت ده یعنی نبی اسلام دی جرات نمخ که نادر شو ده یو سر ویخ ده نزول که 41 نمبر ده فصل سور دی جنن اور ترتیبان شپک دیر شم ده 36 نمبر فصل سورت فاطر نا رب دو سورت دمخ که سر یو دا چه مخدر که اثبات ده تهویروش بالعدلہ دوی سورت که یعنی نفی شفاعت قهروش و بالعدلہ مخل صورت کے ندی صورت کے نفی شفاعت قهری کولا بالعدلت نقلیاتا بالعدلت اخلیوا ندر تکی بالعدلت نقلیا دیو انجور بسیر آرہا دوی موجہ مخل صورت کے آیت نمبر اوم کے ہوئے چلا ہم اجر کبیر دیلا بلوی جرہ ورکی ندر تا آیت نمبر گیار کوئی چی لہم اجر کریم رزق به لو اجر به لو می عزیزت به عزت به ور کوي دیو جنور سیرال شاید الله کتاب بیان کا قیده سما کرا خلقنا لو اجر ور کوي عزت به می دیو جنور سیرال اندر رب مخ صورت کے آیت نمبر 19 کے ہوئے چڑون اولیدن کے نئے برابر یعنی مشرک موحد نے برابر ودی صورت کے دوڑ انجام بیان تو موحد مشرک دیو جنور پسیر آوڑا صدورم رابط مخ کی صورت کے آیت نمبر 43 کے 43 کے ہوئے چلان ولن تجد سنت اللہ تبدیلا دا اللہ دی طریقی را ببدلیدن اونم می یعنی اللہ دا خپل ہو اللہ دا خپل کتاب دا بیانن کو بدلا خلی دا طریقہ با ہمیشہ ہی ندلتا آیت نمبر 29 کے پائے مثال پیش کئی چور اللہ اگر پورا کل دیو کس نظار قربان کو پورا کل داتی وہی صدو دائی ریش و طول ریش داتی بادلی وقت دیو جنون فسیر آرام پینزم رابط مخی طورت کے آدم مرتیر رو کچی مام لکون من قتمیر دیو قتمیر مالکانم ندی اندل تا آدم نمبر 75 کے یو پینزا ہو یا کے ترقی وقت چی جواندو تا مختاج دی تا رو خسنش در کولے تا تا مختاج دیو لیا قبرون وانا شپاگم ربطا ما خطرت که آت نور 4 که ہوئی چکستا تقذیب کئی نو پخوا پیغمبران شوئی نا تقذیب شوئی نو دی طورت که بھائی مثال نم فیش کئی آت نور 15 نرستو مثال فیش کئی چا پخوانو تقذیب سنکو وم ربط مخکې تورت کې نو کې وي نه حمایت کې کذالک نشور دکرګي پورته کې دلی لازم کنه د خبرونه نو دته کې آد نمبر 12 کې په ترقی کوي چې تش پورته کې دل نه دی حساب به سرم کوي الله نه اتم ربط مخکې تورت کې آد نمبر 8 کې وي چې بد عمل او تخیسه شوی نه ولته به مثال پیش کړي داغه کلیوالو چې هغه تاغه د پیغمبرانو او داغه صاحب یاسین وجل متخصص شو نه هم رب مخ کی ضرورت کې مثلا ثابت کړه په دلارو نو دي دا کې تحذير په تبلیغ او پواکر صاحب یاسین تیزواله ورکو د الله د کتاب بیانولو کې په بیانولو باندې او اخر صاحب یاسین جوړ یو تن دې ځان قربان کړل لازم رب مخ ضرورت کې د مردس کې وي چې کی عزت واړي اندازه د کتاب خدمت وکړه الله به عزت وند کی نو دې تر کې د مرد 27 کې مثال پېښ کړي د عزت وند کې نو جوړ صاحب یاسین الله سي عزت من کړل او جعلی من المکرمین عزت من کړي مده نو پوشه مقصد د صورت مقصد د صورت نفی شفاعت قهری بالترقی امتیازات د صورت امتیازات د صورت صورت ممتاز د فاطمه بار باندې پوشه آیت نمبر 12 باندې یو ونتو ما قدم و آثارم بل د شر نشته دویم امتیازات ممتاز دی خو هغه آدم تیره نو هغه درې پیغمبران چې بل دا شان نشته دریم امتیازات ممتاز دی خو هغه د صاحب یاسین باندې آدم 20 وروسته چې هغه شهید شوی دی په یو جیبه طریقې سره څلورم امتیازات ممتاز دی آدم 38 دوه کم سابق یو کم سابق اچه نور از مونگ مای بیان ده پک با عجیبا انداز سان بلا شان نشته پینزم امتیاز صورت ممتاز ده فاطمه 47 و سابق بانه اچه مشرکان نو تواج مال لگو پا دین ویول دا اللہ اوگی مونگ مانو کو بلا دا شان نشته دا اللہ اوگی مونگ مانو کو بلا دا اللہ اوگی تا نشی مانو ده خوب بتا دا امتیاز ده اللہ مال در کرده اقل انده ور کرده اللہ اقل امور کوره شی پتاله در کداغه امتحان دا چې هغه څنګه ځان دې لکه او کنه او تعالی پتا امتحان دې د الله په دین لګه او کنه تی مړو نن شي مړی به الله په دې دوه داو کې مونږ واړو کو شپږم امتحان صورت ممتاز دې انسان په دریو حالتونو باندې چې اول نطفه وا پوجي چې پیدا کېدل نو د نطفه نه پیدا شو نطفه نه یې پیدا ځم په سویخه ان چې مړی نو په سویخه ان چې ژوند کې بیا په سویخه چې روان بل درس نشته هو مې امتیاز تر ممتاز په ادمه غنن تر یو کم او یا او ما علمنا الشعر وما بغيلا ما پیغمبر د شعرونو خدمت د مناسب شعرونو وای اته مې امتیاز تر ممتاز په ادمه 75 باندې چې وای کدار چې اولیا اوستا مدد نشي کوله بلکې ته مدد کې تا ته محتاج مقصد د صورت مقصد د ضرورت نه پی شفاعت قهری به ترقی د مخکره نه پی شفاعت قهری او په صورت یې په صورت یې سبا کې په صدور و دی یو داسې مالکان ته دی اته نمبر 22 ته اسکی شریکان مې دی او معاون مې دی بیا ته اسکی چې ما اختیار نه وکړ بیا دا نه پی شفاعت قهری او په صورت فاتر کې په یو د دلایل عقلی سره اجد ثابت تر مخلوق چا خو عجز دی نو بس بل نه الله نه حضور خلاص کی حاضر دا کې نه په شفاعت قهری کوي دا نه فطر کوي دلال عقلی هم ذکر کوي او دلیل نقلی په ذکر کوي د صاحب یاسین چې ورغه مو چې اتقل من دوني الیا یرید الرحمن ذر لا تنیا دی شفاعت شو ولا من تبو خلاصه صورت مختصر اول دود ساعتونه به طور تمهید دی په تمهید کې اول صداقت د قران دی او سر صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا ترغیب ورکوي بیان د قران ته بیا زجر او تخویر ورکوي منکرون د قرآن ته، بشارت ورکوي منکو د قرآن ته. آیت نمبر 13 نه واقعه د انبیاء شروع کی تر آیت نمبر 20 پورې، نو 20 نه واقعه د صحابه یاسین شروع کی، نو بیا 33 نمبر آیت 33 نه دلائل عقلی شروع کی. حدیث تو ترمذی شریف کرا دی، لکل شین قلب و قلب القرآن سورة یاسین، دا ار یو شی زړه وی ار قرآن کریم زړه چې کوم سورة یاسین ده، نو دا قرآن د قرآن غلی دی ډول وی. دغه په قرآن کریم کې دوه قسم احکام د الله دی، یو اوامر چې الله وی دا وکړي، یو نواهی چې الله وی دا مکوي. نو په دې صورت کې یو مسله ده چې هغه نفی شفاعت قهری ده، نفی شفاعت قهری. نو د دې صورت په مضمون باندې د قرآن کریم د احکامو د منلو او د نه منلو دارمدار پدې ده. کوم خلک چې دې صورت مضمون مني چې او د الله نه بغیر ما به څوک نشي خلاصولی، نو هغه د قرآن کریم اوامر او نواهی باندې عمل کوي. او چې څوک د دې صورت مضمون نه مني چې بابا به مخلاصي، او هغه د قرآن اوامر او نواهی څخه وایي بابا به مخلاصي، نو دې صورت ته قلب قرآن ده کوي چې د انسان د صحت او د ناصحت دارومدار پړه باندې چې زړه روغي نو بدن روغي. الا ان فی الجسد لمضغه، حدیث کرا دی په بدن کې یو ټوټه د غوښې ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې هغه ټوټه روغه شوه نو ټول بدن روغ شي. و اذا فسدت، او کله چې هغه ټوټه خراب شوه، فسد الجسد كله، نو ټول جسم خراب شو. لکه څنګه چې د انسان د صحت د ښه کار د بد کار دارومدار په څه باندې دی؟ په زړه باندې چې زړه روغ وي، نو ښه کارونه کوي، چې زړه غلط شي بیا بد کار کوي. دکه رنګه د دې صورت چې کوم مضمون دی، د دې صورت د مضمون په منلو او په نه منلو باندې، د قرآن کریم د احکامو منل او نه منل دارومدار دی. قرآن کریم کې چې دا وکوي نو هغه به تاله کوي چې ستا دا خدران چې الله ته مخامخ کوي او ته به ته نشي خلاصولی، او چې الله وایي دا مه کوي نو ته به الله هغې نه ځان لرې کوي چې ستا دا عقیده راغله چې زه به الله ته مخامخ کېږم، پوه شې؟ نو که ما نی کړې ما له به سزا راکوي، نو ستا به عمل جوړ شي. دې وجنې ته دې ته قلب قرآن ورته وایي، پوه شې؟ بې مولانا حسیني رحمة الله علیه وایي چې په دې کې رد شفاعت قهري دی، آداد اشراکو زړه دی چې بابا من خلاصي ان دی وجه وي دي ته قلب قرآن وي. یو توجی ده، او دویمه دا ده چې قرآن به وي چې دې قلب قرآن ځکه وایي چې په دې کې د انسان حقیقت بیان کړی دی دپاره نفی شفاعت قهري چې ځان تش شي. یو د لفظ راړي له نطفه، آیت نمبر 73 کې درې ویا کې چې انسان ته پیدا د لطفې ادرې د لفظ سیخه راوړي، سیخه چغې ته وایي. یو ځل یو کم دیر شاید کې 29 کې، دویم ځل 49 کې، یو کم 50 کې، دریم ځل 53 کې. مطلب څه شو؟ انسان ځان ته وګوره، پیدا د لطفه چې پیدا شو په سیخه، د جبرینو په سیخه چې پیدا شو چینې وکړ، خلکو یې مبارک شه مبارک شه، هلک خوشحاله خوشحاله جینې هم شه مبارک شه، نو چې مري نو چی کی اخري وا د پاتې مړ شي هر څوک، نو چې بیا را پاتې خبره نو چی و کې را پاتې. د انسان اصل حقیقت څه دی؟ ته به الله نه څه خلاص کې بدو دا ته چې کوم ولي یادې هغه د نطفه نه پیدا و چې پیدا و نو سیخه، چې مړېده نو سیخه، چې پاتې په سیخه، نو دغه ولي به څنګه د الله نه بدو خلاص کې؟ د دې وجه نه دې ته قلب خراب وي. حدیث کرا دی، اقرؤوا علی موتاکم سورة یاسین، په خپلو مریدونکو باندې چې مري نو هغې ته سورة یاسین وایه، یعنې د مرګ نه مخکې ورته معنا نه چې مړ شي، ځکه چې مړ شي بیا څه فایده شه. د ابن حمام رحمة الله علیه فتح القدیر والا هغه وایي، قبل ان یحضره الموت، د مرګ نه مخکې چې مرګ ورته نه حاضر شي چې لا روغ وي، نو سورة یاسین ورته بیان کا، په دې پوه کا چې ګوره بل څوک نه شي خلاصولی، نفی شفاعت قہری مسئلہ وائم پہ کھا چھے دی دنیا نا پھدیا کدھا لڑ شی توبیو باتی چھے تروز ادا کدھا چھے ماں بابا خلاس ہی اس توبہ بات چھے بسو خلاس ہو نہیں شکو رہے چھے پھدی خواہ کدھا لڑ شی جہے دی جہنم نا بچ شی دا صورت خلاصہ و مختصر اب آگی ترجمہ دا اس میں ترجمہ واری تاسو دا مدی صورت دے مدیدار ارے دا قرآن ارے صورت دے خدا صورت صورتون دا قرآن دا تھی لکه یو باغی باغ د ارز هم اونی پکې یو طرف ته پکې د انار اونی وي بل طرف پکې د کجور وي بل طرف پکې انګور وي قسمه قسم انګورونه سره او سپین او غټه نری او خواږه وږې میدانې او دانې والا دغې بل طرف ته پکې امونه وي بل طرف ته پکې مالټې وي بل طرف ته پکې پکې اناناس وي دکل مثال د قرآن دی قرآن کی یو صورت کے یو خواندون نہیں بل صورت کے بل خواندون نہیں بلکہ بل خواندون نہیں بلکہ بل خواندون انہیں کٹول یو شاہتی تانیم خڑی و پانی شنیوی باشا دکرن قرآن کری صورتوں کٹول یو شاہتی وہ خواندون پاکی جدا جدا میوی پاکی جدا جدا دی بلکہ دنی صورت دا میوی دی دا مقصد دا صورت دا میوی دنی صورت میوی بل شاہتی نا نفی شفاعت قہری بی ترقی اپنے وان دلال اقلیہ نقلیہ یاسین اللہ فی بمانا دی اروپو دے خبرو با یا سو کوئی یا حرف ندادا او سی نمراد یا سید نبی اسلام در رہی چھو سردارا او سردار دا انبیاء ہو والقرآن حکیم شاید قرآن ڈاک دے کمات نا انہ کلمہ مرترین دا قرآن شاید پس شاید دے چکرن تی خام قدر لے گلو شن تا پیغمبری الا ترات مستقیم تی پلار نگبان دے او چیزا منگو ایدن سرات مستقیم نبی اسلام بوی کنا چی ایدن سرات مستقیم نو سرات خو مکی دے پا مدینہ کی بینگوی چی ایدن سرات مستقیم او تا چیزا ماناو کی چوخ منتا لار نگا نبی اسلام بوی لار نگا او الا ترات مستقیم تی پلار نگا بیا مانا سشوا آل تا کی مراد اختل لار نگی آتا اختل صبات دی علا ترات مستقیم تی فلارا نیغا بانده تا ہم گو رجی صاحب نخوان واقع سا عجیز سر لڑی داری تاندیر الحدی برحیم رات عظمت دا قرآن کریم رات لی کتاب را لیگل لی کتاب دا طرف دا غالب ارحم کون کی ذات ندی غالب دا کدی قدنا قدری که کنا نو غالب دا چی خراب دیکی تباہ دیکی او دی شرمی ارحیم دے کدی قدر دو که اللہ رحیم در رحم رحمانو کی او اللہ ترا لیگل ذکر کئی چی سلام راو لیگا لی تون ذرا قوم اما و در آبا اما دیر پار چوی ری او قوم چی نو یرالشی مشران دے دی فام غافلون دے دی بی خبر دا اللہ ری کتاب نا دا اسماعیل علیہ السلام نا بعد دی مکی والا تا پیغمبر نو راغلی پا یہودو کو دیر راغلی خودی تا کہ اسماعیل علیہ السلام راغلی بل نو راغلی نو دی غافل شیر دی اکا مسئلہ چھے دی نکہ کرو ابراہیم علیہ السلام اکا مسئلہ چھے اسماعیل علیہ السلام کرو اگر دی غافل شیر دی شرکیات بیلات شروع کردی نو تا میرا ولی چھے دی غافلات مراویخ کے اس تقویب دنیاوی منکر دا قرآن تھا لقد حق القول فذكر ثابت شو حکم دا اللہ فزیات دی باندې فد ایمان درو دا اللہ په کتاب باندې قران راغه ترو ته کوئی داوی مخ کی تیر شو واخذ بالله جنا ایمان لن جاء او نذر لكم اهلا من اهل الامم ادبر بیالی سی فلما جاء نذر ما دارو الا نور دل دا فنور پادوی یقینا ثابت شو حکم دا اللہ حکم دا اللہ چی اگر خط بی خلب دے اپا زیاد و دی بانے نو دی ایمان راوڑی چی قرآن شروع شی او خلق دو قرآن بی قدر شروع کی نو اللہ و لڑا مہر کی بیا ایمان راوڑی بیا گئی قرآن تا نیشی کنان سے دایت ساتھ ہی اس مثال نا پیش کئی دو منکر دو قرآن دے خط بی قلب انا جان نافیا ناقم یکنا من گردولی پتردون دے کی اقلالا نا توقونا فیل ازخانا و دا خطوکونا در زنو پور دی فامو پاون و دای سرطونا پشا اور قام خویر کی گی آنچه دی زنی تاو دا دی اردو کی دا لان گروی تا یو شیرم کی دا شان چی کتا نشکو دا اس کتا نشکتا دایر الله سټونه په برکړې دی د ځان نشي دی پوه شئ تړې چې څړواله ځان د خپل ځان دی ویني چې زه حکم کبات کوم دا یو مثال اذه مثال وجعلنا من بين ايديهم اگر دولې موږ مخې د نسد بندونه او رسو دی بندونه نو فټکړې موږ دی له پری بندونو کې د هیڅ نی نی چا پیر تر ما بندواله دی څه د الله دلال نیو دي چې موحدین شي الله راند په مخ کې مثال کوي ځان نیوی دي اپ دې مثال کوي چې دای چار چا پیر سره نی دي و سوان علیم برابر نه پدې منکرینو باندې کته یاره دی یا نه یاره دی لا مينون ایمان راوړي او ست دې انما تون درمان تبا ذکران یګان تیاره تیارو رشادو کتابی شه د قران قران دره و خشیر رحمان او یره د مربان بادشاہنا بل غیب نادیدا او یره د مربان بادشاہنا منایو نظام ساته په اوامر احمد شروع ک نو دغه خرک تیارو نشي فبشر بمغفرتن او زیر ورکته فبن فبخنه باندې و مبارک شه مبارک شه مبارک الله تعالی ما بو خلق تاسو الله د ارث ما پرها کدا الله درنا د فارغ دی قران الله ته ارث ما کړی شپې تو کار باندې تو کار ګونه نو ماب شو یو ک پر دې حق او غرض نو ماب کړی کزول دې کړی چا تر ان ماب کړی باکه موږ دې نه کړی ان شاء الله ماب شو کروجی دې زری الله ته ماب شو کدی نه خدای ما ک کړی دې ته ماب شو خام ابا کی کچا پیسی دیو یو روپے اغبا ایک بیساب اغبا ایک گیرین ارد تمام شو قرآن والاو مبارک شای فبشرو بی فبشرو فبشرو من فبشرو زیرک باور کده تلا چه دا اللہ دیر دا قرآن را گل دے و مبارک شا مبارک شا اللہ تا ارد ما پر و عجر کریم او دیل دی عجر او خبری کام فاجر یزمن اللہ بی زدمن عجر در کی تا دی زدمن ذات کتاب تاکین آسے بغیر دلالشتا الله تعالی عزت در کی خانه انا نحن نحل موتا بشک منگا جوندی کهو بمڑی تا چو جوندی به قبر گئی کل بی جوندی کهی سم اینکم باردال کل مئی صورت مومنون کتا دلوسو چکا آدم بر بار آتے رکے دے انسان دے پیداش بیانو کی چوال دے خاور او نخ توینو آبیا نطفه شو آبیا علاقه شو آبیا مضغه شو بیا سو منشأنا و خلقنا آخر فتبارک اللہ و سلم خالقین چی داوینو بیاوی پا فند رکی سو مایندا کم بازار کلمه ایتون بیا خیران تاتو پد دنیا جوانا خام خام مرک لما ایتون دا بر وزو بوری سو مایندا کم یوم القیامت تو باسون بیا خیران تاتو پرد قیامت جواندی کولی بچه دل تاوی انن او رسو رای سور تطویر کی و اذن نفوس دو ویجت او کل چروح دا بدن یو دایکری دا بدن نون سران او اس روح جدا برو دے بدن جدا رے مر دے بدن مر دے روح جوان دے رے ہاں دے مڑی تا مڑو بوئی جوان دے و تا بوئی مڑو تا پید بار دا بدن ویچی بدن مر دے روح تے ہوتے رے اج جوان دے و تا پید بار دا دروح بوئی روح پیلید کیسی چیز کی جوان دے رے دن پویا کوئی انا نحنو نوح الموتا یک رمان جوانی با کمڑی اس پا قبرون کمڑی دیخوا بیا انا نوح الحی پا کارو چا من انا نحنو نوح الحی منگو جواندی جواند کو دا خو تحصیل دا حاصل لے تحصیل دا حاصل ہو باطل لے چا جواندی دی سبا جواندی کی مڑی دی مڑو آندے وئی پا قبر کے بیا جواندی شوی دی نو بیا خدا سو مار کر شو یو مرد دنیا شو نو بیا دی قیامت نمخ کے بیا مڑ کی ایو مرد دی پیداش نمخ دا دری مر کر شو دری جواند شو او اللہ خود دو جواندہ ذکر کری دلتا فصورت بقرہ 28 کی کیفتا قرون بی اللہ و کنتم امواتانا فاحیا کم سم امید کم سم احی کم سم احی تر جو اب فصورت مومنون کی برایش مومن کی برایشی ربنا امت نسنتین امت نسنتین وردنگا بردی کرو مندو دلا احییت نسنتین اجواندی کرو مندو دلا فاتر اپنا منگ اقرار کرے دو مرگ دو جاند دی نو یو مرد پیدایش د مخ کې هغه آدمی حیات چوتو ای یو مرگ د ژوند نه بعد چې د سل به حیات یو ژوند د دنیا دا او یو ژوند د آخرت دا مند ولې ولې ژوند ذکر کړي ځکه هغه په یو بار ژوند دی چې روح ژوند دی او په یو بار مرگ دی چې روح چې بدن مړ شوی ښه نو دې کې مراد نه بدن دی ان نه نحنو نور موتا بشکه مونږ ژوندی به کومړي دک بدن به روح کې روح به پکې دنده کې ژوندی به شي ښه د قیامت د مخ روح بدن کې بیا نشي تلی روح ژوندی ان نحنو نور موتا یګر مونږ ژوندی به کومړي ونکتو او لیکو مونږه ما قدمو چې مخ کې لګلې دي خلکو نیک عمل یا بد عمل وا تارم ارو تفری خو دي خلکو نیک عمل یا بد عمل دوه قسم عمل دي خام یو عمل دار چې تی مخ کې لګي لکه مول دو کو دا دی لګه مخ ته روزه دی نه دا مخ کې دا لګه خرج دی کو دا دی مخ کې لګه یو عمل هغه چې پاتې کی چې بل ځای قران خو دوستان مرد بس تا شاگردان ملگیایی دقا عمال سنگه چستا شاگرد لاجر ملاگی دور با تالا ملاگی بیاد آقای شاگردان تلگیایی اند آقای اجر ممتاد را اید آقای ممتاد ایل بخبلا اجر اللہ پرور کئی ابا لا نکمی من سن سنتن حتنتن فلو اجر و اجر من عمل بیا من غیر ایون خسام اجور من شه او کما قال الاسلام چاچی یو کلی طریقه جرگه ده پیغمبر اسلام یو طریقه و چیقه ختم شی و چیقه طریقه ده اللہ کتاب بیان دادون یو سر جاری کرده آقا نفره و عجر و آنو دی سر عجر ده آقا ده و عجر من عمیل بیان او دل عجر ده آقا چاوم ده چی پدی بیان عمل بکن بیل دینه چی ده آقا عمل کون که روسته چی ده آقا ده آقا عمل نمس کمی نه ده عجر نه اللہ با دخپل طرف نه آقا لبن پورا ورکی دل لبن ورکی یو دی صدقه جاریه اټول کې لوی صدقه جاریه هغه د قرآن کریم نه د پرې خو دی حدیث کرا دی دا مات ابن ادم ان قطع امدو کله چې بنی ادم مړ شي نه مال ختم شي الا من صلات مگر درې امر پاتې یو صدقه جاریه او دیمه نیک اولاد او درېم هغه علم چې هغه فائدې رسي خلکو ته د قرآن او سنت علم قرآن سنت علم پرې خره تر څو پر دې دنیا آباد ده نو دور پس رسی وانا لکل آجر غیر ممنون نبی اسلام تعالی تعداد آجر نه ختمی کرده تر خیامل سو قرآن بیانه نو در نبی اسلام اثر آجر ده زود بیانه هم دمار آجر مالک فرض که اللہ یو درجه را کئی نو دا یو درجه شیخ القرآن نمور کئی دا دا اگه استاد دمو که زمان دی آجر زمان دی درس آداد دا اگه شیخ القرآن دی استاد استاد دا بیاد اگه دا استاد دا شنزی صحاباو تا نبی اسلام تا لو بیا نشه قران په زرګونو شاګردان دي چې په زرګونو لګیا نه غته ما ته یو جر راځي چې قران ته په زرګونو اجازه ده دا داسې شي اداره کې چې بد ترکه شروع کړه اته بدعت شروع کړه شرکیات شروع کړه اداګ نه رسو په هغه خلک عمل کوي نو سورج چې دا غسړی ته دا چې بد عمل باندې عمل کوي رسو دا د مرګ نه بعد چې سورج هغه بد عمل ته سورج در ملایږي صدا دوره باغ چا چې جوړ کړل هغه ته مورس پوښه نو دوه قسم عمل دی او هغه دي چې هغه مخ کې لګي لکه تاسو د قران د کوی د عمل ساتو مخ کې لړ اته بیا چاته خو ہے نو د دې اجر مخ کې ولړ او دغه تو پادشاه نو د دې وجه په برزخ کې په قبر کې حساب کتاب نشته په قبر کې بس صرف دوره چې نیک عمل کوي یو څه ته پوزه متوشي نو دا غیلا دا غی اجر ماته ملاویږي خوشحالي او کبد عمل کې دا غی صدا به په قبر کې دي ته عذاب ادنا وې د قبر دي ته او چې کله بیا قیامت شي نو په قیامت کې بیا حساب پورو شي دا په قبر کې حساب کې دی نه شي دا غدا عمل پورا نه دی د په لاس عمل را روان دي د بیس الله نه برابر شي دا کړه چې په حوالات کې نه پروتي دا حوالات کې صرف سزا خدا حوالات کې پروت دی خو پورا سزا نه لګوري دا چې کله بیا د مثال برابر شي او جج کله بیا فیصله وکړي کال کې یا دوه کاله کال کې یا لس کاله کې یا پانسی چې مثال برابر شي بیا جج فیصله کوي دا کرنګ استا او دما او دبل دبل کنه کا مال کړی دی دا غي مطابق الین کې بدوم مزیوی الحمدلله خدای دې کی او که بد عمل چا کړی خدای دې کی چې مونږه بد عمل کړی نو چې بد عمل چا کړی نو په سي جین کې به ته سزا دا بد عمل دوه جوړ کیږي خو پوره سزا نه ملایږي تا ځکه د دوه سه عامات پاتې په دنیا کې سنه کمالونه لګیالي جمع کیږي په دغه آیا بد اعمال دي چې قیامت شي بیا به دفتر بند شي بیا به کتابونه بند شي او د چستا امر دې حساب وشي نو بیا بیا جنت دې په دوزخ ته پوه شي د جد د قیامت نه مخکې جنت دوزخ ته صرف کړکای وته کولم شتلې شي پوه شي د قیامت نه مخکې صرف کړکای وته کولم البته کوم چې پیغمبران دي دا غي به جنت ته دایو نه ته دي او کوم چې شاه شهدا دي ایبت او کوم چې مسلمانان دي ته صرف کړکای کولم شي جنت ته دا جنت پر خبر کړي دا بره ده ته ان نه نو نو موتا یګر مګه جودی بکومړي ادي کومګه هغه چې مخکې لګلې دي خان دی دیږي هغه چې رته پری خودي یا پری دی چې قران یو کتاب نکړې ورکه ونه کتاب بقیه الاثار مل حیات المستعار زمان جون هغه بقیه الاثار زمان هغه آثار چې پادشي دي هغه مستعار جون نه پاري باندې کړی دي ان آثارنا تدل علينا فاضرب بعضنا الى الاثار ان آثارنا تدل علينا زم پات عمل چې کوم دی دا بزن فجوان باندې دلالت کوي چې مونږ خکړو کبد فاضرب بعضنا الى الاثار نو زم ما د مرنه بعد زم ما هغه پات عمل ته وګور پته وګي نن د شور قران پته لګي کنه چې سور درتونه فزرګونه درتونه دغه شاګردان کوي او کوم چې بدعتيانو اي بدعت تاریخدارین پته لګي چې اوسم دغه شاګردان لګي د قران مخالف ظلمونه کوي خلکو سره ته قران نه خلک کړي او د دې ټول اجر هغه ترسي سزا چې چا او مخالفت کړو دغه شاګردان نه نم لګي دي ان د دې سزا دیتو ملاويږي به هغه ته ورسي ان نه نو نو هیر موتا یکرمنګ ژوندې به کومړو مړی او لیکو مونږ هغه چې مخکلي ګلی داخله د مخکلي ګی داخله هغه چې رتفری داخله کوم او ور وشش پیرلې مونږ دیلا فی ما وبین خپل علم کې له محفوظ کې له محفوظ کې اړ یو شی دی کله شی کله ګمال له غټ عمل دی ادا بکره بیا چې قیامت شو ښکارا بشي بیا وای او ذال کتاب او وین عقیب خو دې بشي عمل نامه فتر مجرمین مشفقین مما فيه نیربت مجرمان چریدن کوئی داغن چپدی کی او وائی بدی یا ویلتنا حائی حائی رکوائی دمولا مالی آدھال کتابی سریدی امال نامی را چلائی غادر صغیرتوں ولا کبیرتن چنی در طریقے وڑوک گنا نگڑ گنا اللہ اقصا مگر شمیرل اقیل را سورت کعب کی آیت نمبر 49 غالبا اب سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 14 ہے کہ وہی اقرا کتاب کا اولولا مالا مخفر کفا بنفس کلیوم علی کا حسیبا کبیر تارخ پل زان نن رہی کبیر خاص تازان فتابا نن رہی صاحب نے زان ترخ پل حساب کا زان ترخ پل حساب کا نوچے پاسی بیا مدے وہی ہا مقرو کتابیا راشے گولوی زمان مالا ما انی زنانتو انی آنی انی زنانتو ما گمان کو اقرا هاو مقرو کتابیا انی ظننت ما گمان کو انی ملاقات حسابیا زما دا یقین چې الله تعالی مخامخ یم راشی خرکه زما مرنا ما ګورې شرما راشی د پاس لکه ما شوم چې پارشی او د پاس شوم دا کرنګي عمل نامې به لاس کې دوی یو خرکه د پاس شوم او خلکو د جنت شوم نو انا نکتو منګلی کو آغا چې مخکې لیکي دی هغه چرتي پرې دی اور شش بیرلې مونږ دی هیڅ مېر لیکلې فی ما مې پهلا پخپلې مو کې ښکارا و درب لهم مثلا اصحاب القريه اوس مقصد د صورت باندې واقع د انبیاء بیانې پوجې او رجل مؤمن هم به تور دلیل نقلی چې خلاصول په دور باندې رسول نشي کوله و درب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان کړی تا مثال د کلیوالو کله چراغ د کلیوالو ته المرسلون پیغمبران اذا ارسلنا الیهم اثنین کله چې ولېګل موږ دې ته دوه کسان پیغمبران فکذبوهما و دې کلیوالو دروژن کا غدواړو ځان نه لګیا دروغ وای چې ولار څه کوي دروغ وای چې الله مشکل کشا دا تاره ولدا ولیا سیدی دا ګوبتونه فیاسیدی دا علما نه فیګی زمونږ د مشرانو کافرانو ته دا د دلالي شوبیری فعدنا بتالتنا نمنګا مضبوط کدل په دریم باندې عزت مندم کې مضبوط کړ دریم پیغمبر فقالو نو دی دریوالو ان الیکم مرسلون بشک ملګری مونږه تاسو ته لګلی شو مونږ پیغمبرانو ځان نه خبر نه کوم نو قالو یې خلکو ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مونږه باندې ګانده ګو دا انټرنیشنل په تور او ته مې تاسو خامیان دی ته مولا خو نه د تیرې ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مونږه باندې ګانده ګو همیشه پیغمبران الله را لګلی پامیانو کې اوسمه د پیغمبران وارثان چې صحیح کبرا دی بامیان کوي اب امیان کرا دی ان شاء الله دغه کم چې مولیانی نو لن مراد د مقدمو سمرت الكتاب الذين صفينا من عبادنا مخ تیر شه د مربت تیز کې چې کله هغه د دې حقدار خلک د دې تکذیب شروع کوي مړي او یو وسیلهشته او داشته په دین پیسېشته نو الله بیا امیان کسان پیدا کی نو هغه بیا د قران کریم خدمتو کی جو شیل قران رحمت الله علیه امیان تیار را امیان لګیا دي الحمد حکم چې مولیان هغه خو اله مدرسې دې فیسې دې مدرسې دې فیسې دې نو قالو دې ما تم نه تاسو مگر باندې ګاردم په شانتی ای امان در رحمان ان را لګل مې ربا با چې من شد اسمت الله دته جو چې ول رحمت کيده خدای نه دی ویلی ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر درو جن ځان لګیا قالوا يا پیغمبران رب زمغا خپوره چې ان الیکو لمرتلون مونږ یو تاسو لګل شو مونږ چې خمه خبره کو دا خدای خبره دا خبره نه دا درونه دي دا خدای خبره دا درو مو ہے و ما علينا الا البلاغ المبين انیشته په مونږ باندې مگر رسول د الله دی کتاب خارا کته زمانی کنه زنګ دی چې دا کو خلاص شو قالوا يا كليوالو ان تطيرنا بكم بشكم بدفالي بد زپتا دو تاسو مان هوسه تا ترا لئی نو کله برا خراب کو جم جوړ شر جوړ لا لم تنتهو کچر من نشو دي خبر دا اختلافی مسلې پر نه خو دي کنه دا نر جمعه نه کوم خامخه په ګډ بولو تا ته اخامخه ورزي تا ته زمون درنا دا درنا کو اوسمه اختلافی مسلې بنه چړي ګورې قالوا يا پیغمبر طائركم معكم سزاد بد فالي تاثر دا اندا ستاد خبال عمل دي اين ذكرتم اي چتا تا فندر بريش دا لاب كتابا تو تا تو اي چتا بد فالي تا منو دي نا نا بل ادراب نا دا بد فالي نا دا بلکه تا تو قوم مشرقان خبال بايمانه دا خون ایک فالي دا دا لا كتاب تا بيان شا بدبخت دا تا دو بدبخت ہے بل انتم قوم مطرفون بیا معنی تا خوب گوری خان این دو کرتوم ای چه تا تا فندر کرش دا لاف کتاب بانی تا سوائی دا بدفالی دا بل درب نا دا بدفالی نا دا نحوست نده بلکه تا تا قوم مشرکان دستا دا من نتیجه نا و جا من اقسل مدین تیم دای چې ته باندې کلی تراتله نو مخ له سړې ولور زمیدارو څوک زمیدارو ته کوئی ګډباو او دای هغه ته بیان شروع کړ څوک ان پړ سړو خو دای هغه ته وی چې ته چا پیدا کړې دا فرض کوم نیو یال دا اسمان چا پیدا کړو یال دا روډه څوک دی یال دا بچی دشته او دا چار کړی یال دا چې بیمار شي څوک دخه کوي یال دا په بل څوک شته چې تر امد شو سړې دغه شو چې دا کم چې تر امد کوي اگر مړ دی ځان بچ کړه نه پیدا کړه چې الله سترګي چور کړه الله بچ چور کړه الله بیمارا وچار نور کړه الله سړی له کده په یو ټیم کې یو سکند کې سم کړه ابا دې وته ځان اخلان یا پټی لاړ ګوړ لا یا لولا ایو تر ګډي بي دی وی هغه سره لو دې کل تراله دې چې کل تراله ما سره یو کړه خرګي ولو دې اپ ګټ دې شور شو دې سړی په سیرا کې په پټی کې आवाज واره شور څوک چې راځو ته نه کړه شور دسته چا وته وی چې دا خو یو درې کسان راغلي دي او هغه د مسله شروع کړو خلک په ګټور مړی وي ښا جوړ د ټوب کو د ګډي په ځای درې جری په ټې په ځای درې خره رب لوري په ځای پریږه منډې کړې دي چې الله ته نه چې کله دا تعالی جوړ شي نو بیا منډه دې ملګري لا وجا منه خرما دې تر جوړونه نو چې اوسړې قرآن له درس دې تر را دي دور بے غیرت ای چې اوسړې درس دې شرات دي ابا ته دې مخیل را ورتي دا خطر دې ختمونه کې دې خلره کا تدې مال رکیګا چې اوسړې دور نشو چې درس راشي یره ګرمې دا یره موږ خو نو خو کو کنه ټول شپه کې کرکټ دی په لارو کو دوکیا غبل څنګه هغه چنچړ له بو کې چنچړ ټول شپه لګي اتر پېشمنی مال پورې پېشمنی مال بیا ودی شو بیا پاتې دې نشي یی دور به غیرت جتا نو ته پدې قرآن دې نو قرآن تری په چنچړ له په باندې چنچړ له باندې کوم ځای چړیا چړیا نو چې په چړیا باندې ټول شپه یو سره ورکای او قرآن دې دې ملګری دې دې وتال چې سبا صاحب چې خپل ټوپک ته واچي راوالي اچولې دې په خوند دې په بیا مود کی دې بیا غر په انوار فاران چې ته مرشي بیا مم خو دوم خبر کړم دا ملګر دا دې خان چې کا ارتي فری په منډ راغته دي وجام نک سما دې تر جوړون دغه ملګر چې درس را دي په دې پوه شو دې مار بیا په وخت ضرورت کې نه را دي دغه وخت لرکو اته به مو مخ خوشالي ده ما ملګری ده بیا تا کړی پاید په خپل مخه دا یو دي شه خو کور کا کور غو کا وجا من خپل مادي امیر ته ته پکارې چې دا کا کزا کم نه راځي دلی کی وجا من خپل مادي تر جوړون اراغه د ارض کلنا یو سړی یا سا چمنډي والے ارض کلنا هند د پټو تر منډي وي یا سا منډي والے قال چراغ سګه دو استادان او خلکو منځ ته ودرې مخ ته یو درې صبر کوي ګولې ما خبرو تاسو کوم نو ګټي ایسا خپلات کوي وی صبر کوي خبرو کوم لې ما په ګټو صبر کوي خبرو کوم ای وی خای ای خلاص کې ګټي نیولې نو دیو ته یو قوم ادم اتبعوا المرسلین او ما نه د پیغمبرانو مرسلین اول له خپل استادانو سند بیا دي چې زما استادان ځان نه خبر نه کوي اگر مرسلین دی خدا خبر راوړی یو ادویم اتبعوا مالا ترکم اجرا اتابی شید آنگا چا چی نگواری تازنا یواز مزدوری پا دین بانده ادا نور چی تازنا یواز گواری دقا ندی دقا پرس ندی یو خواهی تا دارلا کتاب نیشتا بل سوائیتا دویم داری چایی تانا پر که قرآن تا خیلی نو پیسی پی نگواری دو و هم موتدون ادهی نگواری تازنا دا حق پرو تو کار نه دی چې د الله په کتاب پیسې نه اخلي و هم معتدون او دای دی پر خپل په خپل علم باندې عمل کوونکی معتدون یعنی کلک دی پر خپل علم باندې عمل هم کوي چې دا درې شیان پکې د کا پرست یو چې د الله کتاب وسه کوي دویم چې د پیتانه سي وز نه غواړي او دریم دا چې د خپل عامل وي نو د کا سړي په سروان شخه و ما اخا خلق وته خا تم د ملګری دای ملګری هغه یاو و ما لیا او ته دی مال لا عبد الذی چې د عبادت کوم د هغه د فطرنی چې دی پیدا کړی ما و الی ترجعون ادي الله ته وفات کړی شي یعنی عبادت د هغه د فکر چې خالق دی ادا ته چې چا عبادت کوي خو خپل مخلوق دی نفی شفاعت قاری کو سر آت تغزن دونی آلیا آگونی هم بیدالان مددگاران ایرد رحمان زدورن کرادو کی پا ما بانی مربان باشد ما ملغن تکلیب لا تغنی آنی شفاعتم شیعان فایده برانی کی ماتا شفارت داری آلی هاو شفاعتو هن ننی آلی بوتان نی آلی شفارت داری اولیاء و شیعان زرا برن ولا انقذون انا ما خلاص کړی دوا کې دي چریګه مشال مشرکان یو دا چې الله دې اختیار ورکړې خو دې خلق لا دی نو لا انقذون انا ما خلاص کړی شي دغه کې درته یو عقیده دا چلیږي و چې نه خپل خدای دې شي خلاصوله الله اختیار نور کړ خدای شي پارس چلیږي الله اخلاص نه وي لا تغنی عن شفاعتهم شيئا فائدہ ورانه کی ما ته شفاعت دې شي نمی نردی پشوار خلاتی دی شما آنمی دی پخبال بچ کو دی شی دوارا کنی فیوز رو رد کئی دا سورا سا بک بیرو خوچی نرو نر تڑی تا بیا قدرتان چکم دی مثلا اللہ یاد کی نر تڑی تا اچھا بی غیر رو انشل کار بنا دیو یرا منگا لسنر آدینو دو سبا تارسنر دی هتا کې غیرت نشته سړی کې چې غیرت وي نو د لومبای رنده غدر شروع کی هغه کې قومي غیرت یا دینی غیرت دی اجه دا ځانی یره موږ سره دی تر وسره تا کې غیرت نشته ته که په دالا په دین دی غیرت کولې په خپل د غیرت کولې الله تعالی طالبانه ارسل کړو څنګه نه اور دې صاحب یاسین ته څنګه تقریر کوي په دې پینځو میټو مسلمان دی الکه تقریر دی خو ګوره یره موږ چا ومن نو ته به چا ومن ته پوېږي هغه پوه شوی دی چې دا هغه چا ومن چې هغه مرتدین دی ا دا چاومن چې لا څه کوجره دا چاومن چې محتدین دي تو ګورته په یو څه پینځه منټه کې سور علم الله هغه لور کړل په شی ا بیا په غیرت کې په قوم باندې چې ستا دا دوړه قیدی دوړه نظریم غلط دي نو چا چې دا عقیده چې دای په شپاره په اقدام غلطه او دا چا چې دا قیدی چې دی الله اختیار ور کړی د خلاتو دام غلطه ده ابیا وای انی اذا لفی ظلام یقین ده په دا وخت کې کدما دا کې درار چې بل ته خلاصول شي یا دا کې درار چې بل په شپار خلاص دي انی یقین ده په دا وخت خامخه په گمراه کار کې به هم ته ګور یا مطلب ته خکاره گمراه نه انی امات ربکم فاسمعون یقین ما ایمان راوړ فرفتال ما فاسمعون نظام خبر او منی دا خطاب شو قوم ته سم ما د منلو ما استاد پر د کای خراب من کړه هغه ته چې چا پیدا کړ تا ډوډر کړ ما په هغه رب باندې مان وړې انی امانت ذ ربکم فاسمعون نو زما خبره مانه یا دا خطاب استادان ته دی نو ایت وی انی امانت ربکم ما ایمان وړ استاد پر ستاسو پر چې تاسو ته ماته کوم معرفت درف کړو په لار کې هغه ما منل فاسمعون دو اورې د ما اعلان په میدان اعلان کوم چې اکه مې رب دې هغه مشکل وشارې خلف او غوسه مخ کې نو ګټې په لاس کې بس هغه پیغمبران ترې په دې را باندې ګړ ډز ډز ډز ډز سر سره لوي سره راخلاص شو بیا په دغه پاتو وګرځېد نو دا لوی بولو په ځای ته قرمی وته ټولې په ځای زری زری که پلتو باندې او څنګه درې پیغمبران چې ابه بوجلی ځکه هغه خو تختیدی تخت والی ابه بوجلی خو دې چې کوم دې زری زری که پلتو باندې په سکون او په ګټو باندې نو قیل ادخل الجنه ول شو دنش جنتا ول شو دنش جنتا جنت جنت کوم ځای کې دیو قبر ته نه ته دکه دیخو اغای زری زری کرده پلده تو بانه دیو قبر تمه تره نو دا جنت پیز مکه بانه ده لکه صورت بقره گوی آیت نمبر 154 گوری لگو دا شهید بارک لگو کم گوری کدنگ ملگری مخالفین یوری لگه علم پکاری لکه سو چکی خواه وَلَا تَقُولِ مَيُقْتَلْ فِي ذَبِلَا مُعَاتَوْا امو هغه چا چې وجل شه پلار د الله کې مړ بلخه عمل کې ژوند دي لیکن تاسو نه پیږي وي ژوند دي کم ده ژوند دي نورست بیا را دي په تور دي ال عمران 169 دي ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل احياء عند ربهم الله صدلتنا يرزقون خوراك و تور کول کی خدا کم ده ژوند دي په جنت کې قیلت خل الجنه سشیر جنت تلا دا قیامت نمخ و جنت تلیه نشی بدن روح لڑ کنن بدن پا دیمه که پاتشو بدن پا دیمه که پاتشو یا زری داری شده او یا روح ده ارتی شده خروح لڑ ارد جنت جنت باس بانو کده پا دی قبر که روح نده چه پا قبر که جوان ده البته اگر روح در روح تعلق اللہ دی بدن سر کری چه غروه تا کم نعمتون ملاوی که فیلین که اندی پا جنت که اگر ایلین که نو دی بدن تا داغی اگر احساس کی گره نعمتا بدن که روح نده روح بدن بل در پروته قیلت و خلیل جنن ویلی شد دنش جنت تا خبر سپاشو او تا عدیس که چرا دی اینچه دی شهیدان و روح نشی دیل الله د شنو مرغان جسمونه ورکی اپا جنت کې ګرد مسلم شریف حدیث ته په جنت کې ګرد نه کوم لاته چې خو زی زی ګرد لګه ما می وی خوري ا چې کله ستړي شي آرام دراري ان ار شرفا کې دی ځایونه یغي کې بیا دې آرام کوي خبره سپاشوا دلته وای قیل ادخل الجنه نو ژوند دي شهیدان خود ته نه ژوند دي ښا په برزخ کې ژوند دي او برزخ په دې خبر کنه نه برزخ ا مقام چې کوم د روح پروت دی او حدیث کراغلی چې په جنت کې شنو مرغانو په شپ دغه کې دی ګرځي پوه شو ځه ا باقي کې اوسره زدین علی ناقیل اچ خلا سخه دم څه نشته قیل ادخل الجنه ولی شو دانش جنت قال كده دن شو نويدا يا ليتقم هاي ارمان چل ما قوم يا لمن فويد بما بخوان داغا مثلي غفر لي ربي چه بخن اوكرا ما تارب دما هاي چل ما قوم تفضل جدتو توحيد کم عجر دين ارثرا دم ابشو ارثا مابشو وجاني من المكرمين وقت ما تاسو دوئي من بارش ای کنه کم ځای می ورتا هم په دې دې کې مشه ته ورې کنه 11 نمبر آیات کې فبشرو بمغفرتنا زیر ور کوي په بخنه باندې قران ته کې نه سې قدم ته ماشو ارته ماشو اوجر بم لوی در کې بدل تر دې ما وای یا دې تقامي هاب تو چل ما قوم پوی دې په مزه په خوند هغه متلی غفر لی ربی چې بخنه وکړه ما طرف زما ارزه ماب شو د پندوس شپېتو کارو ګونو نه ماب شو په یو وخت باندې ښه مسله بیان کړه نو کمر نه شو چې مسله بیان کړي ان شاء الله ارزه ته ماب کیږي ا کمر شي لاخه وجانی من المکرمین او یو ګرته ما د کرامت وانه کرامت څه ته وي کرامت دې ته چې بابا کې بدل دي نو که کرامت دی ته بیا د مچان دی ټول کرامت و دی دا مارغان ټول کرامت و دی او کرامت دی ته چې په بو کې باندې ډوبېږي نو بیا د ابتی مرغا پیدا خطور کرامت و دی چیند خان ټول کرامت و دی میان و څو کوئی کرامت دی ته چې بعد مری به سوريږي نو بعد مری باندې سوار په انګریزان ته سوري کوي ګوره په نت کې اندواد به سوري کرامت چې مار به نه شي نو هغه دا پاډوګان ټول مار نه شي نه نه کرامت دی ته وي په دنیا کې کرامت دې کرامت واله چې په دې مثلا دوره کلک شي چې د خپل ځان پروا نه کوي دا کرامت ده او پس د مرګ نه کرامت ده چې جنت ته راشي د دوه ثابت شي کرامت د کرامت څو چې الله دوره کلک کړو چې دا نه په دې قربان کړه کرامت ده او پس د مرګ نه کرامت سه جنت ته تللې ښه اوس کرامت دې ده نو چې په دې بغټ لګي وای شهید سه په لار کې پروتو اکبر نو چې روډ جوړو نو یا بلډوزر شهید صاحب دي سر دا شهید صاحب د کنه دا قرآن شهید صاحب معلوم دی انده با چې کوم ګټي لګي د ګټي ځان نه منی کولی شو په ګټو مړ شو دي ها نو ژوندې ودی ادا نه ګټي نشي منی کولی او مړ ودی چې کوم دا هغه بیا ټیکټر بلډوزر نه نیولې دا د انګریزان او د مشرکان دا ټول دغه پروګرام دی چې اکثر راشي نو ادیره به قبر روډ به دا شو چور دی ولی را وی بابا دی که مونږ ته خوب کرا غلو دی دا کی څه مردا بابا غان یستل اغه سنو مو دا گورنر افتخار علی شاه افتخار علی شاه د خلک لار د بولیان وی چی جی بابا غان مونږ ته بولیان ولر دا بابا مونږ ته خوب کرا غی چې دې منی کا ها چې دا قبر دی نو بعد اغه ته کل راغلی وی پرونه وی نن مال بابا ګان راغلی اوس یګر ته چې موږ دلته تنګ یو دلته یاره دې یا ساسي موږ دې نه په ځوان دې ته تنګ شو بابا ګان اوري کړ بیا اوري کړ بیا غي وای دې موږ تنګ شو د ګانې غږیږي نو دای زو با سما دې ماته به گاوي نو یو ډا ورته کرور باندې او دا چې پټ دا کې دا خاخ کړ بیا چې مولیانو دور حکومت راغې نو مولیانو راو باسه نو دغه د کته ولزمه کور کړ نو فقی معنی گنبت جوړ کړ د ډوبې کال نه چې پای اور توش نو 10 کروڑ روپیا ترې ده ماشي 10 کروڑ د ډوبې کال نه دا تقریبا د نه 10 کال به کیږي راغی اوس کال په کال اور سکي چوز بل 100 روپیا ترې ده ماشي دا د مولیان ته لاس ښه د موږ د ملک د مولیان د حکومت په کار باندې ها هغه افتخار شه دغه ګیره نو خو ایمان هغه کو هغه بوړ چې رلری پټ خخ نو دا ایماندار دا ګیر واره چې دای پیراله نو دی ولا هغه راو باته د حکومت کې جماعت اسلامي مو تر پک شاملو راو چا د د اسلامي جماعت والا او د جمع علما والا راو د دل دوله ځای ورکو هغه افتخار نشه دی دا کې شیګانو یو دغه هغه ختم کو غلر به بند کړو چې د حکومت راغ دی ول دی فل نور دا ورکو ا حکومت دی مولانو دا خلک ده بلا خلک ده بما غفر لي هاي هاي چې کوم ما پویدې په میما په خوان دا ما سره غفر لي چې بخنه وکړه ما طرف ده ما او یو ګردو مالک د عزت بندو نه کرامت عزت ته وي چلای معزز کی چلای معزز کی نبی دنیا کی شان لري کی نه په مسله ځان قرباني اچلای معزز کی نو اخرت کی جنت تور ورته دا نه چې په او هغه به ګرځي او دا نه چې ګریا په بوکره ډوبېږي او دا نه چې تاسو بل علم غیب خبري دا ټول دا غلط صفاتونه دي ها دا ولی صفات د کرکړې په صورت یونس آدم ربا تړکی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار اولیاء د الله چې نبیره په دې باندې آینده لپاره یاره پکې دي او نه به دې غم چې تیر شي وخت پسې اولیاء څوک دي آګه سان دي امنو چې مارا عقیده د توې شو وکاو یو تقون او دې ذات بچ کوم کې د خلاف شریعت کارونه الله اکبر په شرف حیات دنیا خوش دې خلکو له بیا خوش خبره دي اور الله خوشاله وجانی من المکرمین او ګردو مرد کرامت وارونه وما تلا لقم من بعدي اراونه لګمګه په قوم ده باندې فضل فضل شهادت من جون صلاح کرد فرختو د برنا انو مگر علی ګم کې د لاخرو ان کان الا سیات وعد نو هلا کد دی مگر چ غیو فذا مخامدون دای ناسا پر وساړ پرات الله په لخر د فرختو را نه لګل کد لو ته اسلام کو بیا دا نورو بلکې الله ته په نظر د غضب وکتل الله ته په نظر د غضب قتل ایو شنل برالا او ټول کله سخ شي چې ختم شو ګټي مصادره ونی مصادره زناور ټول کله الله دیو کس د قربان کو ټول کله دا د الله کار دی او بوجه غیرت وکړه الله په تاګر ټول علاقه ته الله قربان کړه ټول یو سخ شو چې څه ان كانت الا سيئه واحده نو هلاکت دی مگر چې غيو یو شخص به تر غته شو فیضام خامدون نا تا به یو سال پرات دغه ورچ ایریش دی ایری شو نبی اسلام فرمایي وی الله پاک فرمایي چې من عاد لی ولیا چا چې زما د ولی سر دشمنی وکړه فقط اذنت بالحرب یقینا زه اعلان کا غطر جنگ وی حیچ قوم را خدا رسوان کرد تا دلی صاحب دلی نارد بدرد پوش حیچ قوم را خدا رسوان کرد اسو کلا نی رسوان کردی تا دلی صاحب دلی نارد بدرد اچه تردو پوری حق فرست خپ کردی چه حق فرست خپ کی او غیر سر ظلم کن اللہ بیا غمل تبا کر یا قوم پورا تبا شی یا حتران علی بعد و افسود پا بندگانو باندی ما یا تی منزر سولین نیر اگلی تا ایسی و پیغمبر مگر دیدی پاپر رو کون کی همین شدہ کانون دی چی چر تو مکپر تر اگلی دیدی خیر لٹو دی آنده برو ٹوکی کردی دی لکو دو بای وی تش قرآن وی تش قرآن وی ٹوکی کردی حدیل علوم پا کار دوستا خویم آلام یارون آج نگوری دی سورا دیر را کردی مگا دینا مخی دینا پیڑونا آدیان سبودیان انم ایلیم لار جون اگای دیتو پت نرا دی وین کلل او ندی هر یو لما جمعون مگر خامخا ٹول چی دی منگ سبا حاضر کریشی انا فیا لما فمان دی اللہ وین کلون او ندی هر یو لما مگر ٹول چی دی لما فمان دی اللہ مگر ٹول چی دی منگ سبا حاضر کریشی تا پوز بات کم واتو لامون ارد و دلالہ کلیا انا خدا دالدہ دا قدرت دید پارد مکہو چا دالدہ دیو والی تا دا کومنګ دی لرا په باران واخرجنا منها رهباتون لنا الداني داغنا يخوراك كي اگر دونهم بيضبك جنات باغونا او باغونا من جنة باغونا من نخيل الكجرو ادانگرو ابيولي من فديك من العيون الچينونا دي فارج خوراكو كي داخل من سماري دميو دو دريونا يا ميو دو اللانا انا دي كري دا ميوي لاتون دي اوني خداي كرلي دي لیکن پدې میوه کې دا میوه د دې کردار لا کړی یعنی ابتدا د فعل د ثابتې چونه خدای کړلې دي خو لیکن انتها د فعل پدې کې میوه د دې نه کردار لا کړ یا دیا کلو دا ما به دغه شی موصول شي دې بار چې اخری دی د میوه د دیونو نه او ما اخری د اغه نه چې کړ دی لاسون دی چې دا میوه بیا ورو جوسو باسي او رستو باسي بیا اخری انو ته دې جوړ کړو خوراک شي افلاش کرونا ای ول دې شکر نو ادا کړی دا الله او دا ورته سبحان الذي فاق دا دا چې پیدا کړی جوړې ټولې دا نه چې درونه یې ځکه دا ټول دلایل خلی دي ومن انفسهم ادا نفسون دې نه جوړې ومن ما دا نه جوړې دې نه پیژني فات لم الارض بلد انا خدا دی دپارا دا اللہ دی اوالی اللیل شپا نسل منو نار راف کو منگ دا دینا رانا نار نو ناتا با دیوی پا تیار کون کی اصل دار یوشی که ظلمت تے دارنا چی کونا در بای اشیاو سر متعلق کرن لکا چی تیار رانا نرشی اری نو دا اری یو شیخ حقیقت خار شي چې دا حقیقت کو تورو لیکن کله چې رڼا راشي پایو لګي ان بیا غخ خار شي دا انور چې را دي په دې مکه زری وي په ذرات باندې چې انور لګي نظرې پړه کوي ادا چې په دې مکه چې لګي زما کپړه کوي پوجا لکه تور تور زړی از پین جامعی چودی نو سپین خیر جامعی تیو از تک تور شی پا تیار گئی تور زڑو در جامعی تیر در که اڑو پاتر لگی بیا واتو اللہ ملیل انا خدا دا دی پارش پا دا اللہ دا قدرت نسل منو نار نو باتو من دینا رنا زو انار رنا دروازی نازا پا دیوی مسلمون تیار کون کی وشمسو انا خدا دی پارنور چراوان دې لږ تخریر له زاد درېدو دې ته زاد درېدو نو مراد هغه کبدا چې ډوبېږي آیت دې سر راکې دې ته وي یا زاد درېدو چې کبدا شروع شو نو قیامت کې قضا باندې ودرې ختم بشي ذالک تقدیر عظیم دا دادا دادا غالب افو دا تقدیر وایس ګران دې نه دې ګران تقدیر چې ته په یو ته آسان دې تقدیر ویل کی دا الله علم دا الله غندا دی ته چې الله رسول دا دا مقرر کړی دا اوس لکه یو انجینری هغه ته یو نقص یو زمو کور کې چې الله سبحانه رضا په دیوار مالا دغه جوړ کا کور داغه پاږی کې بیا یو د چوتو چې مزدور په ډرونه جوړ کا دور په کې دا جوړ دا به تا نقشه جوړ کی دا کړی الله ته مخ کې نه معلومه چې دا زمو کا پیدا کوم پاږی کې به غرونه بیا پای کې باندې یو پای کې باندې انسانان یې به حیوانات یو دا وېدا وېدا وېدا دا ټول الله ته مخدم معلوم ادا ته معلوم چې زید امر بکر و پیدا کوم او زید به خسر یو او امر به بسر یو بکر به نور بدی لکه الله ته پد چې نبی اسلام براله کوم نو ابو جان بد بیان نه بعد نه مدید کار وکړي زد باندې براشي او بکر صدیق ابو منی عمر فاروق ابو منی سرت بنده من بیا دا ارث تقدیر کیو دا غیر مطابق کار شو دا نه تقدیر از الله چا پر ټکوالی دي څوک مسلمانان کړی دي څوک کافران کړی دا ته نه ده غره بلکې الله ته معلوم اور سره لکه مثال ما ته ابو جهل دی دای مثال درکو لکه نبی اسلام ته الله پاک ته ابو جهل معلوم چې ته د نبی اسلام راضی قران مو ته بیانې او د خپل اختیار باندې خلاف کړي او دور خلاف وکړي چې انتها ته ورسي اندر به الله مهر وي د په دې کفر وي نو چې دې کله پیدا شه نو دونو اچا ته پته نو چې بیا نو شو نبی اسلام راغ او بیان وکړ د دغه کار ښکار شو د دغه تقدیر چې کوم هغه مخ تراغه بس او ابوبکر م الله تعالی صدیق چې دې پیدا کوم او دې په سلویخ کاله بده دوکم سلویخ کاله دې په کوپر کې تیرې ابیا و نبی اسلام راضی اده بل خبر بلا چو چرامنی اداغه ملګری را وکي اتر مرګ پورې و نبی اسلام سره کله ګلاړي اپ سفر کې په حاضر کې هر وخت وسري مال بملګه ځان بملګه کوي دا ټول الله تمالو دی او ذلي کړو دا نه چا سره ورته کوالو د ابو بکر صدیق عمل لیکلو مخه نه دو او ادا ابو جان عمل مخه لیکلو په تنګ زما استاد بل ټول عمل لیکل شي مخه نه تقدیر دی ته وي ذالک تقدیر عظیم دا دادان اند غالب پوزات والخمر اسبومه قدرنا اند ذکری مونږه په نازله پړ اند ذکری مونږ دیله منازله پړاونه د خطو د کوزیدو ځایونه حتا دکل اورجن قدیم حتا کی دا وګردی عرب مانه سوارا حتا دانه جو افشی حتا کی وګردی دا اسبومه په شاند شاهد کجوري جوړ د کجوري جوړ شخصي دغه تر کونتی شي نره و دي شي او دا هم چې کله روبه راوخي نره و دي کی بیا رو غټي غړي بیا پیندل سر زربت پر شي بیا رو نره کیګ نره کیګ بیا اخر کې نره و دي پات شي شانتي دي سار کې چې بیا وګورئ استاد یو پیندل شپار تر دا نره و دي وای یو پر دیو سار کې پاتې چر په شپه مو وشته مر پر باندې ورو دي چې کدر دار نور خاطر غار ته نره غوندره دا ته ایس کوم مې د خودم خډان ګور کړم خو ته مې خډان ګور کړې ډانګور آی نری ته وای ته مې خډان ګر کې زدم ډانګر کړم خو مام خډان ګر کړې نو داس کوم مې به نره غونې کیشي حتا عاد کلو دون قدیم ته به پور جوګ دی په شان شاخ د کجور زور نره غونې کیشي ل شمته بغیلا ننوار مناتی بی نوار را انتر کار قمر چگی را که سپنگ مای سمانا چه سپنگ مای پواق بانی نوار راو خیدی سپنگ مای خودش پی را خیدی کنا از خود رو دیده اخکاری نه چه نوار بی نشه نوار پرین داخت کاره چه و داخت نیشی کرده چه داخت کاره چه نوار بیا راو خیدی ادا بیا پرده کرد یعنی نیشی مخی کرده اگه اخپل چکار که بچور دی کلون فی فلا خیز بگونو رو تکی که مخی کی نه ولا شمس ينبغي ينبغي لا ننور مناسب لين ولا تجير كسبون وي شسبون وي راو كي بيام نور رديو دم راو كي جي ناس دكي ولا الليل انا شبا مخي جروغ پروز باني چه دور دراو كي بيانا تاب شبا راشي داشت نشكري كلن في فلاكي انتباعون طول پدخ پل حد كي لابون كي دي طول لگيا دي نيغ روان دي یو انسان دی جده پخ پل حد نا خواده خواه شده دده حد مقرر شو کنن چو اما خلق کل جن وال انسان اللہ لیا عبدون دی فیرا کرم انگه انسانان و جنان مغرب فیس ما عبادتو کی دا غخ پل حد پریخه ده سارا جده که اقل ده عدل کتابون را کردی دل تیغمبران را کردی دی غخ پل حد با پا غخ پل طول بانون را دیده اگه نوار از بومیز مکی از بانون اونی دکی حیوانات طول پا خپل طول بانی ولار انشاءاللہ صورت رحمان که بری خطاب سیدی شید او یو دید بی طولا چی داغ خپل طول فرید چی کمکار نپیدا و غدو نکم و آیات اللہ و آنه خدا دی خلکو دو پارا آنه خمالنا دوردان چی من سوار کردی اولا دی فیل کل کل ما شونا و گشتای دا کشید گی یا خودن دا کشتای مراد چو ما کشتای پیدا کرد یا دا چی اولاد دا یعنی اولاد دا آدم الله کیشته که نوح علیه السلام کیشته که الله نو بچ کری چا بچ کرو اگه استا نوح علیه السلام داگه اگه دری زامن یا وصر نو تا مسلمان و خلق نالاو او فیدا کری منگ دی خلقو رو پارم امیس دی پشاند دی کیشتو اگه جدی بسواری گی پشاند دی کیشتو او خان دی اصون دی خر دی کچر دی دا چا و این نشا استقوی دونه او کچر خواقش دی مگا او گارم مگا نوگر خوم نو خرم بکودی لرا فلا صریح لهم فلا صریح لهم نبی فریاد رس دیده پارا انا بری بچ کریش سوکا فلا صریح مدارک مانا که فلا مغی سلام دیوی دو دولس کال بیڑا را رشتی را آقا وی قرآن وی که او بارو منو خربا کدهی انا بیده فریاد استر خود در کنار سوکشتی نه چه فریادو توکی اور سوچ جو اندون کا بیڑے رہے سے بابا جی دید تربیاتین کافر ہوئے دا مسلمان دید اللہوی فلا طریق لہوں یعنی فلا مغیث لہوں آدھے مشترک ہوئے دو دوز کا بیڑے رہے سے اوزالی یو سړی په کښتۍ کې سور کښتۍ په ډوبېدو شو نو چا وی لوی دوه رهبره شي دول کار بیړی ته د خدای خاطر کوي خبرو کې خبره ته کوم زما خبره رایي وی زما ډېر ضروري کار دی او د دې زما ډېر ضروري کار دی وخل اوس تاسو هغه چا ته اواز کړي چې به دولس کاله بعد بیا موږ راوباسي نو بیا به څه فایده یو داس دا دقې هم چې هغه ته سوال کوو چې اوس بچ کړي وی وایي چې یا الله مدد یا الله مدد تا ټول مر خلک بچ کړي د خلکو یا الله مدد او کښتۍ ووتم وی وګوره وی دا ښه شو که هغه خوا چې ډوب کړی بیا دولس کاله بعد راسه ظالم دی دا به خوا هغوی دولس کاله بعد سړی راوباسي ستاسو را بابا او خدای پاک یو دم راوباسي وإن نشأ نغرقهم أكثر يقول من كانوا خاد بقود الدبيكو نانا بي فريادر دي دفارا استر خدر كنا ولا من قبلون أنا بدي بچكر سوك إلا رحمة ميرا مگر دا بچكو جي دو وجد مير بانت آدم ندي أو فائدة تر وقتا پوري أو كلا چه بياد جر أو كلا چه ولي دي من كريون تا ويري كي دا آغا آغا نچه مخيط مخيط كري آد آغا نچه روستو پاتي كيگي ا مکم چې کوم غندور لیکل دي ا کوم نه روز فاتګي دي نو يرګي توبه باسي لا لګو تر هم خو هم حفظ بره موشي نو اعرضو د اذا جواب محدود اعرض دی مخوړ نه مدي و ما تاتمنات ابیا تجن ان راغله دي مون کریمتم نه اتین او موجوده بلا اقرب او دلیل د دلالت ربینا مگر دې داغه نه راز کوم کی نه مدي او کله چې ولې دي تا ان چې کو خرج کوي مما دا امان رزقكم الله چې الله مال درکړي تاسو ته نو وایا کړه چې کافران دي للذین امنوا اګه چې مارړې ا خوراک وکړو چې کچر وګړي الله خوراک وکړ کې وتا نه تاسو مگر په خار کوم راکه اسیو خبره ده کړه کافر د انفاق مکلف دی کافر د انفاق مکلف دی نه د انفاق مکلف په مومن دی د کفروچ وای کله چې ولی دی تا خرج وکړي د امان چې خدای الله درلار کړي وای وای کافر اصل کې کفرو د صورت دا مقصد نه منکر چې کوم نه او د معنی ته وګورئ خام او کله چې ولی دی منکرین وتا خرج وکړي د هغه مال نه چې درکړې تا تعالی نو قال الذين كفروا وایا کدا چې انکار کړې دې صورت د مقصد نه چې یو بل سخرات هم کشته نو هغه وایي للذین امنوا کدا چې من الله مثلا هغه ته وایي ان اطعم الله شاء الله اخرا پر کوم غاچا ته چې کجر خو غوړي الله نو اطعمه نو خوراک پر کې مومور به کې غلا نه تا دو مر بخار کوم راګه ته ګمراي چې ته خدای وګي په مونږ باندې مړې نو الله سوې چې ته ما وګي مړ کا نو الله وې ته مار لګو چې داسې امتیاز دی د غریب امتیاز دې ځکه چې استاد امتیاز ته له مار درکړي ته مړو نه شي مړو الله کوي خو ته الله مار درکړي داسې امتیاز دی او وای منکرین کلمې دا وعده وعده د قیامت کې چیرې ته درشتي نو انتظار نه کوي منکرین مگر چې غيوم چې او باندې دې نه لا دایبا بعد مو باید وکړي لګي مویدین سره بدار شم باسونه کوي چې مړي وري وسیلې شته او داشته داشته فرات تو ان توصیتنا تو طاقت بن لري د وصیت کور یو بنتا ان باندې خپل کور ته وفات لاړ شي په ځای باندې شي او به خپې تور پوښي لکه مکه دې رجوب د دور سبا د امریکان کې او خذوی مم مکان قریب هوجه فلا فوتا ا یسو په بچ دې شي او نیزو نه باندې دم په قضا به گرفتار شي فلا تذون توصیتنا تا قد باندې شي لره د وصیت کولی او بل ته چې په پلان کې به دور کار دي پلان کې به ما دور دي انا باندې خپل کور ته واپس راشي چې خود د وصیت وکي پچوتا پانو فیغا فیتور اپو بور جی پش پیلا ہے کہ ناتا پا دی بی من الاجداد دا قبرونا الى ربی ینسلو فل رفتا خوید بیدون کی نسل ویل کے گی وطو تا دا قبرونا براو دی نسل تا دا بچتا نسل دا کوئی دے دا باندر شان ہوتا دے دارنگی دا اندابون ہوتا دے قالو نوای دی یا ویل و بوی دی یا ویل انا هر او کوی دم را من بادا می مر کر چا پورت کو من غد آرام گا دم غنا ها دا ما دا غد چ واده کوله مې روان بادشاہ ارختیا او پیغمبرانو مرقد وتوري وي دغه چړوبش پیلې وي چې ټول بمړ شي اته کوم ژوند یو غبا مړ شي چې کومړو غو خمړ دي حضور وو شي چې هغه کومړو داینه د قبر عذاب وشت کړی شي نو هغه د دې روحونه چې کوم دي هغه باغ ځای کې عذاب پېدی نو دې ته دی وینه تاجدار شي ا دې وینه مرقد وتوري او چې قبر باندې کې ها دا مرقد فلان او تا ته پدې دا مرقد دې دارمګار کړه عذابګار دې مشرک به بدتی و دې بولیږي مرقد فلان مرقد نه دی وته قد مرتلون او وای دی هاي رو کوي د مولا چا پرده کړو مونږه اتدم دارمګار دونه او وای فرښتي دا هغه جواده کوله مېربان ماشه ارختیا او پیغمبرانو انکارت انې دا پرده ګل قبر نه مګر چا غو دا ته په دې ټول مونږ څخه حاضر شي فد نظر دې زیاته باندې شي نشي کېد په اونات باندې زرا بل ان وسه دا ور کول اشتاسته مګر دا تاسو عمل کو ان اصحاب عزت او بشر یقینا جنت ته چې نن فی شغل فنعمتون کوئی فاکیونه مزیه غستون کې لذت او تون کې دای عمل کری دای اردا کې دیواله فارام کې وای په تخدون بنا دی یو په تم خامو تکون تکون کې بګپ لګی دای له به په دې کې می وي ا دای له به اګه دی غواړي لکم فی ما تشتهدن تو کو لکم فی ما فی ما تدون دلته وای له فی فاکاتون دای له به په دې کې می وي چړې کې کوم تیر شي ا دای له به اګه چر غواړي په خلی باندې لخت وراشی وذلت قطوفا تذلیلا آسان که وراشی ریم تی میوه خوری آقادای پر بر میوه شی لخت وراشی چه کل شربت تڑو شی شربت و دخلی تراشی کفای تیڑو شی گردی برفتی نا خو تیکت داری چه دنیا که دلده کتاب تا نا تو اپیده تیک شو برن پا بل سنا سلامون و یقال هم سلام ویل بجلی تا سلام سلام بچوی بچ دا سلام دا تهنیه لخا چه بچوی بچه هم بارک شه هم بارک قولا میرا برایم دا جانبا درب میرو بانزاد نام اللہ باتوی فرقی باتوی او اعلان باشی و امتادوری و من بیل شه نورا دی ایوه المجرمون او مجرمان بیل شه موحیدی نام تا تو مجرمان دا اللہ کی کافر نوی تا تو جرم دا کرو قرآن تا نکینا سی شل قران رحمت الله علیه یا حسین ته چابوتلو شل قران وی چې لاره ما ی خلق راځم مولیان راځم دی پولیس راځم دی ی پولیس وای چې تا ته خیر نه کې ی ما ته چولې باندې کوم وی چې شر جوړی وی ما ته تاسو نه فره شر به ته د پکې کاندو خو شر نه کوم که دغه ګورته و قران بیانم که تو شر کوي دغه منې کو ویننه ته باندې کې مولیان نه دې باندې کوي شور شور شیخ ویده بکم شیخ خودیر نر سڑه و یا روسیان دیر خراب خلق زرار خلق ده غلا که او شیخ ویده بکم آقای ویده بینه که مولیان نبه که نو ده آقا ده یو بدماش و ده بدماش چی ده دن صفایی ده شیخ شیشگی داری در ارامی انا آقا تر توپا کو آقا پا که دو عش جیوا چورن اپولوس تیوی ویلر شی وی که کمی خبر که اوله بی او دې به تقریر کوي مې نه پیژنم دې به تقریر کوي ازو لاړې ما دا مليان به ودرېږي کدي دې سړي تقریر غلط غندا ټوپک بده پد خلاصوم دې بولم زه او کدي ټیک وایي او مليان بیان بیا بده ولما ودرېږي چې ورته وی وای خپل سوال ته تاسو لرشي او زه پوه شم دا مليان پوه شم وا چې شیخ شروع شو اراد شروع کوم نو مليان یو تختی نو شیخ سره تر یو نازم ته وکړو اگر هغه هغه شیخ نه ده ملګری واغ ذات کله ویرا کما ته ان چې دا واغ نو و ام تا دلو ما ایو مجرمون بیر بیر شه نه ده و مجرمان بې ایمان زید دې نسل ولاړ او مولیا د تټول شیخ رحمت الله تکرو کا سټ په کلاس کې کم یو ده وته برابر نو دا د مکر من تلو ما دا غته وې زمنګا تملګری فیروز شاه جی ماته هغه سره هغه مرشد ډیر نر سره واقعي هغه دا کار کړو و هم تا دې هم کله چې ته په کله کولاړې نو غدا کې والله تو په دې ثابتي ته ور خور نر سره راغره د پیغمبر امر ته کړ تیری غما مسله بیان کا وامتازوا اليوم ايها المجرمون بيتش اندر دي ومجرمان علم عادي لكم اما حكم نوكرتا تو اولاد دادم چبان چتابداري مکو دي شيطان يګندا شيطان صاحب دشمن خار دي شيطان تابداري چا کړنا عبادت دکر شیطان عبادت دے چھتا قرآن تا دکینے چھ قرآن تا کینا تا دا دا شیطان دشمنی دا آچھ قرآن تا نکینے دا دا شیطان بندگی دا خانا تا شیطان بندے اینو یک نندہ شیطان ستا دشمن خار دے اما ویلو جانی عبدونی زما بندگی کوئی زما بندگی قرآن تا کینے ها دا دا قرآن تا ناستا دا زما بندگی صراط مستقیم دے ولقد اضل منکم ایا کرن گمراہ کړی دی شیطان صاحب نه ډلې ډېری ډېری ډلې د نوح علیہ السلام قوم چا ګور کړو ته زمنګ ملګرو کندا دمبا بولانو دې ظالم تبا کړی آدیان دې ظالم تبا کړی دی ابلیس سمودیان دې ابلیس تبا کړی ابو جهل دې ابلیس تبا نن چې څو د قران مخالفی دغه ابلیس دی دغه ابلیس تبا کړی دی پوښه حضرت بنی اسرائیل کوم تاسو لوسی اتمر 64 کې ارتب دا شانو چه تلائی لقر تلائی لامم من قبلی که قسم پالا یکنن لگلو مگا امتون تا پیغمبران مخیستان بیانی کرو توحید بیان کرو فضیلم شیطان عملم نو خیستا کرو خلقو تا شیطان عملو دا گئی اغباد عمل فهو ولیو مدا شیطان دوست دی موجودو دو نندر دیده او دیل دی عذاب دادن دل تم شیطان او دم شیطان هم لگی آئی دو قرآن خلق من کری کلو اشپار تونو بولا پکر شیطان جنٹان او کلو ایدار دیر کران دی پدی اپل نیشتی و کل بدنامول کئی ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یکنن گمراہ کرو دی شیطان مستاد نڈالی دیر اپرم تکون تاکو اینی تا تو پویدون کی تاکیا کل نیشتی چې شیطان خبر نه مانی خدای خبره مانی قرآن لراشه هادی جهنم التی ابرم تګو انوي تا د پویدو کی تاکه کلو کنه هادی جهنم التی دا جهنم هغه چې تا تر لوس کول شو چې څو قرآن ته کې دی جهنم ته دا غده کنه اسلام علیکم د نشریتا نور دی په تاب دا چې وي تا د کفر کوون کی نظر دی مہر بابو منگا پا خلود ددی باندے اخبر باکی مسلحاتوں دی اپیان باکی خپیر دی پا آغوان شروع دی کون کی دی بکواس کئی نالا با رخلی باندی کی اللہ سنتا بوئی وایا اللہ سوئی چی پا مائے دا بندہ کتاب نیولے و خدا استا کتاب نرا رسا خپیر بے گوائیو کی چی خدا پا ما باندے دا بیدتیان مجلس لبتا او قرآن نظر آتا سترگا پی گوائیو کی چالا پا مای نور کتاب نکتن آتی اوستا کتاب رامان نکتن وگونا پی گوائیو کی چالا پا ما وانی نور کتاب نکتن گانی بجانی رو یا نور چا کتاب نکتن اصلا کتاب ناوری نکتن و تشادر جلو اپیان باو کی پدی بانی خفیر رئی گوائی باو کی پا آغا ما چودهی که اون کی ولو نشا اوز تخویم او کچاری وقارم تخویم من کرده قرآن تا او کچاری وقارم مگا نهوار باو کم مگا واری برا ورم بستر گذشتر گرون بده کم نفست با قصرات و دی با مخ پیشی لارتان در چرت با دی نظر لگی اللہ یو اوز با جرون کم بیا بطل وای چه قرآن تا کرم بیا بچرتی ولو نه شاو چې ضرور وړم نو خامخا بدل وکړو دی په ځای دی باندې ګټه باندې جوړ کړم فما استطاعوا نو طاقت لري مدیت د مخې دوه ولر جو نو په فترات لې شي اوس به مثال څه شي چې دا د کور شمو ګره چې بوډا سړی نیغ رو موټ سترګې ټیګي ګرځي و چې بوډا شي بیا هغه نو ته ځکار د ګرځي شي و ما نو عمرو اته چې عمر ګور کوم هغه ته زیات داتیا او کاری کو نو نکدو په خلق واپس کو در په پیدائش کې لکه څنګه چې ماشوم په خړپوتو دی بیا په خړپوتو روان نشته نو دا کارنګي الله دې که شه باندې په خراب کوم اده که زه مې ورود کوم چې بوډا څنګه شه کو فلا کلون اې دې کې عقل نشته او صداقت پیغمبر اسلام بیانې وما علمنا شعرا امون نه خولې دې پیغمبر اسلام د شعرونه ان دې مناسب دلته چې وای شعرونه نه دې دا مگر پند او قران دې ښکارا لیو در سر راغله دې بار چې وېرې دې دا قران یا دا پیغمبر اعظم چې هغه ژوند دې روحاني تور ژوند دې او چې مړ روحاني تر قرآن نه راځي ویحکل قول او ثابت شي حکم د الله په منکرینو باندې قرآن بیان شي او لم یرو نه ګوري دی انا خلقنا لهم چې موږ پیدا کړي دي دپاره د هغه نه عملت ایدي نه چې کړي د موږ لاسونه موږ پیدا کړي انعاما چرپایان فهم لا مالکون نو دی د دې مالکان. نن دنیا کې دوه نظریې دي، یو دا چې نظام معیشت کې اصل سرمایه ده او که اصل مهنت ده د خلکو. انګریزان وایي چې سرمایه اصل ده په تخلیق د اشیاو کې، چې سرمایه وي نو بیا شی پیدا کیږي، مهنت د هغې تابع ده. او دهریان وایي چې نه، اصل په تخلیق د اشیاو کې، هغه مهنت ده د خلکو. فوجه اترما دا تعبیر قران سوی قران وی وای ما پیدا کړی دی اما مالکان کړی دی. فوجه نو سرمایه اصل ده او نو خلکو مهنت اصل دی. اصل شجره دا الله فعل، یعنی الله کړی بیا د مالکان کړی دی. حقیقت د دارو شیا مالک اصل الله دی، اما مخلوق چې کوم جهادان چې کوم هدی مالک کړی دی. اولم یارو این گود دا خره چې موږ پیدا کړی دي لپاره هغه چې کړی لاسو څنګه ما پیدا کړی ما موجود کړی انا امن زناور نو دای دا غی مالکان دي. فضلنا اتا به کړی موږ زناور د دې لپاره فض باد دی د دې د سوالو دی دی پاسو نو سوار شي بوخان اباد دې نه خوراکې پای غوړی دي خوري غوغه ته هم خوري ا دې لپاره دې فائدې دې اوس کلی افادا شکر ادا شکر دادا کئی اوز بیادا جرمو شرکان تا واتغذو من دو اللہ آلیا اونو اللہ مشرکان بیدا اللہ مردگاران لعلم یمترون خامخات امدادو پیشی رد پی کئی لا سترون نصرام توان نشی لرو دا آلیہ دا دید امداد وهم او دا مشرکان لهم دا فارد آلیہ و دا دی اولیہ جند اللہ کرده محضرون حاضر شوی د دې امداد خو نشي کولای، بلکې د دې امداد ته محتاج دي. د دې غي امداد کوي اوس ته تللي کله چې ته دا وایې نو خلک به بدل شو، کله به پنجرې دی، کله به وابي دی، او کله به دیوبندې دی، او کله به اولیا نه مني. نو ته خفه نه شي. فلا یحزنک قولهم نو غمجن نه کی طرف بدر دی دی انا نعلم ما ترون قولهم باندې وقف قرب لازم نه خان اوس که ته متصل باندې ودا شي بیا ونه غلطیږي دو پیلانی من خام خاص اخلی خام اوز دادو متعلق متعطل به بیامانا غلطی گی چه غمجن نگی طلبه دان دایی چه منگا پویو پا آقا بانی چه دایی پتای وقت کرگی نو داد خبگان خمرا چه دایی وینا دا چه اللہ پا پتو پا کارخ بانگوان تا خبا نشی نا قول هم خبره او دیدن غمجن نگی طلب بدر دایی چه دایی گوی دا فنفیره دا لسفیره دا دا اولیا نمانی دا نمانی دا نمانی پا دی خبا نشی. نو اینا نعلم دا تسلی دا اینا نعلم یکنا پویو منگا ندان لکلام دی فا آمان چی دا یه فتایی ستا خلاف دا قرآن خلاف افا چی دا یه کارا کئی آلم یرا الانسان آنگو انسان بیا دا زجر مشرک دا چی تو ادا دا ما وطیلی دی ادا مور پا خیلی دا وسیلی سو کور آنگو انسان مشرک چی منگ فیدا کرد دلا دا نصفینا نو آقا دو وسیله سوکا فایده و خطیمو بید ناتا با دیر جگر مارخ کارا سپی جگر اونک را فتوحید که خیزیر اونک را بایی اونک را سپی چرتا کبر سجده اونک را خیزیر اونک را بایی اونک را او سرا ادیشی تا اللہ اشتر پر مخلوقات پیدا کرده مشرکا کتابون تراغلی پیغمبران اتا جنگ دو جور پر وینا و مڑی اونی او وطیلیشتی او کبر تسجدیشتی فایدا و خاطر مو بیر داتا به دې جګړ مار کار و در بالا ما مثلا ابيانه مغلا بيسار مثال د مخلوقات اچوي ول جج جری وکیل باندې نيته يعني الله جج سر مشابه کوي اول بچا دې وزیر ته ونوای ونتی خلقا اير کړه په پیدا چې هغه وخت کې سو کوستا وکیل چې پوده د کدا کوم وکیل وته لو خدای دې دل پوده ورکان استا کوم یو جج وته ویلو چې دل خپل ورکان سا کوم یو وزیر وته دل لاسونه خدای دې وي خو با ته مشرک ولا تی خلقو اير کړه د خپل پیدا شاو غد او کیسو وکیل دې قال وایده بیا د وایده څوب ژوند کی اړوګي آدابې زره دره هوا ژوند به کې دې ټول هغه ذات چې پیدا کړو په لومړي ځل باندې او دا الله فاره او پیدائش باندې فوره هغه ذات جالکم یا شجدا دلال اخلی دي خان هغه ذات چې ګرځوري سفر دونه نه دونشتین نارور شته ونه ده هغه بلیږي فیدا تو منو تو خدون نادا و تادینا بلو اور بلوی آنه ده آغا دا چی پیدا کلی از مانوز مکا قدرت دارون که پده وان چی پیدا که پشان ده ایمور رخ پندین دفارا بلا بشکا قدرت داره او دال داره دیر دوی پیدا کون که پو ادات اینما امرو او ده خالی کنه مخلوق فر یکینا حکم دالا کل چی رادو که دیو کار نو کمی داره چی وای اغشی تنشی اغشی موجود شي مخلوق په اسباب باندې کار کوي چې ګاډ جوړي پردي او ځای کوي او بیا چې کور جوړي د ګټه خرڅي جوړي یو ځای کوي چې بل څه جوړي لیکن الله کون فیکون چې الله اراده او کې شي شوی نو ته الله تر مخلوق برابر دی حاصل د صورت فذحان الذی دفاق د هغه ذات دور توی په تفریقې په فرمان تو سبحان فاق ده نائبان نه نادال نه ده ایجاد نه آزاد بیا دیما ده کود کود شه چه فلا داکر اختیارات داروشی ده مال ده دولت ده عزت ده بادشای ده طول ویلی ترجعون آده اللہ تبا وافت کرده شه بیا بطر حساب کشی ویلی ده غلط ده کنه جوڑن نو مقصد ده صورتو نبی شفاعت قهری بالعدل اقلیه نقلیه ابو صورت کے یو دا لفظ نطفه راوڑو جو انسان زان تو گر پیدا دا نطفه او دری دا لفظ سیخا یو دا سیخا چه پیدا شو سیخا زان تو گر ستا بابا ما او پت چه مرین اون بیا پس سیخا بابا چه مرین یو چیخ چه مر شده او بیا پرتکین پس سیخا انا دور مسوالی ولده لر کتاب ناوڑی اوڑی پا Por ejemplo.